بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. حضرت يوسف عليه السلام ورونو سرا ډیر د خوش اخلاقه کلام کړو، اغید پاره د الله رب العزت نا معافی هم غوښتې وه چې غفر الله لکم. بیا ورپسې خپلو وروڼو ته یو خدمت حواله کوي، چې خاص د الله رب العزت طرف نه یوسف علیه السلام ته په وحی سره معلومه شوې وه چې د یعقوب علیه السلام نظر او بینایی به د دې کمیس پوج باندې راځي. وروڼو ته خپل کمیس ورکوي چې دا زما کمیس دی، او دا د یعقوب علیه السلام په مخ باندې واچوئ، الله به د هغه سترګو کې نظر راولي او هغه کمی به ختم شي. دا ټول د وحي واقعات تی او معجزه ده چې محققین مفسرین ذکر کوي چې عرف ذلک ان القى القمیص علی وجه یعقوب یوجب رد البصر. یوسف علیہ السلام پدی باندې څنګه پوش چې دا کمیس د یعقوب علیہ السلام په مخ باندې وغورځي، هغه به روغ شي، نظر به راشي. کان به وحیه تعالی الیه، دا تعالی وحی کړی وه، ځکه داسې کارونه په عقل سره نه معلومیږي بلکه وحی و یوسف علیہ السلام تا. او دا دریم نمبر دی دی صورت کې چې قمیص کې الله رب العزت یو کمال بیانوي، اول کې یعقوب علیہ السلام د قمیص نه معلومات کړیو یوسف علیہ السلام شرم مخ نه دی خوړلی، بیا دویم د یوسف علیہ السلام براءت او صداقت دا غی الزام نه چې د عزیزی مصر په کور کې پاغه باندې لګېدلی و، اغید پر الله رب العزت کمیس ذریعہ و گرزولا چه شاهد بیان کرده، ان کان قمیسه قد من قبل نابکی دویم قسم کمال او دابکی دریم قسم ده. او حقیقت داده چه کمیس یو نه دی، جدا جدا دی، بس د یوسف علی السلام سره تعلق دی. کوم کمیس چې اول کیو او غی پوینو باندې رنگ کړو اجودا کمیسو، او کوم چې یوسف علی السلام د عزیز مصر په کور کې ځان خلاصو او کمیسی او شلی د شاد غاړي نا جدا کمیسو، او دا اوس چولی نو دا جدا دی. یو تاریخی واقعات دی، باقی باندې سه اعتماد نشتا. اگی تین یو کمیس جوړ کرده دی او اگه نو زریگی انو پاغوالو که کیگی چه داو ابراهیم علیه السلام لا چه اور که نمروز اغرزاو جبریل ور راوڑیو دا جنت نا. بیاد ابراهیم علیه السلام نا پات شیخ پلزی اسحاق علیه السلام تا اسماعیل بیزی نو نو چه غم شروع تا دی یهودو روایات تی کنا اگی خوزان تا ترخز وی دا اگی مشر اسحاق علیہ السلام دے او ارزے کی چی دا اگی پرائے سوک چلی گی نو اغت زبیح وی دا ټول نظریہ دا چی خلق را گر کرے دے اسحاق علیہ السلام تا زبیح وی دا یو نظریہ دا ذبیح اسماعیل علیہ السلام. تو قرآن دلیل پدی باندی قطعی ویدہ اسحاق علیہ السلام تپاتشو نداغ نبیا یعقوب علیہ السلام تپاتشو نو یعقوب علیہ السلام اغا کمیسو تعویز کو نو یوسف علیہ السلام غاڑی تیواچو چه دی پی ده بد نظر نبچ شی ده کاکا سیب نوسیو کنا هر زمانه که ده مبتدعین تیر شوی دی ما یعبدون الا کما یعبدو آباهم من قبل بس چې څنګه عقیدای او نظریه ناقص خبره تن راخیږي کل عین یترشح بما فيه دا څنګه کمی سوچ تاویز تن جوړ شو. نو چې یوسف علی السلام په غاړه کې زولن کو نو هغه د کوی نه بچ کو چرونو ورځو غیر قافلین بچ کو دار زمانه کی دغه سی تاجدین دی تیر شیوی سبو کی لړل تپل یکڑی دی تاجدین سب کی دا دغه زمانی او بدعتیو هنن خلق نم پډیر عزت سراخ لی او چې با جمعات کې مونږ کوی نو ټول جمعات یې د تندین استیو اصل می راغستو تندې به لګاو چا ته وی داولی ویره که باغ ځای می تندې راغی چې په کوم ځای باندې امام نووي خپیخي دا ردي علم دی او دا ردي عقیدې دي ښه چې د هغې نه به خلق څو عبرت حاصل کړي لکه امام نووي پیغمبر و د پیغمبر په حق کې خو هم دا نشته دی چې ته به هغه په خپه پسې ګرځې. قرآن چې ویلي که نه چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. نو دې دا وخت په یاد کړی دا چې تاسو به د پیغمبر په قدم پسې ګرځئ چې هغه کوم ځای خپې خې ده په هغه ځای به تندې لګوئ. دا خو د پیغمبر په حق کې هم نه دي راغلي. نو امام نووي څوک دی؟ دا د دې خلقو په زړه کې د مخلوق دومره تقدس پروت و نو هغې دا خبرې کړي دي. تاویزګار دا کمی سغی ساتو دا هغه زمانې نه دا څلی ساتو. خو به د دې خلقو مولانا روما قول لے اغوی کار پاکان را قیاس از خود مگیر. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. د پاکو خلقو قیاس پخپل ځان باندې مکو چې ابم زما پشانو نو ارسوک دا سکی بیاوی گرچ ما ندر نوشتن شیر و شیر. اگرچ پلیکلو که شیر او شیر یو شیر ده پرخ پکی نشتا خو شیر یو زنده سر ده مردار او شیر ویلش دودو تا پیو تا از امر حلال رزق ده. تو تبا سوی چی ده یو شیر ده شیر و شیر. پاک خلق پزان مقیاس کو چې اوازمو په شانتی سو کنو میاسه وو تاویزګرو جادوګرو نه پاک خلق هغه کمی شرط د وینو لړلې وی بیا ساته ځان سره. او چې کوم د یوسف علی السلام کمی سلمن نو هغه لنډی بوچی چې ته یې خو بیا چې دا په کار راشي نا. دا یوسف علیہ السلام د دغه وخت کمیس دی او نبوت ته حاصل شوه دی او د انبیاو د بدن نا قدرتی خوشبوئی زی نا خوشبوئی الله او رسوله. دا د الله شان دی. بس کمیس داغه د پاره سبب د غم ګرځیدلو الله ولا کمیس سبب د خوشاله او ګرځو او د غم سره نظر کې فرق راځي او خوشاله سره نظر زیاتیږي. دا قران ذکر کوي. اذهبوا بقمیصی هذا لال شعرونو او زما دا کمیس وسین هذا ورکول پل کمیسی و تیاد کبی کمیسی. ابراهیم علیہ السلام نو اسحاق علیہ السلام نو. فالقوه علا وجه ابی اغرزوی دا کمیس پا مخد پلار زما باندی یعطی بسویران رابشی روغ موت لیدون که. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ او راشه ما تا مصر تا طول خپل اهل پا جمع بانده. دیار لسم حالت ذکر کئی یوسف علیہ السلام چه قافله روانه شو دا مصر نا او دل سورزو یادان دازم ازل لی کمیسی ازان سر واغست. اول تک یعقوب علیہ السلام پا کنعان کی پا خپل کور کی د یوسف علی السلام خوشبوئی محسوس کړه، هغه خپل اهل ته وی چې کور کې ورسره سمره وو، ځکه وی چې دی راتلنو ټول او یاو کسانو ته رسیدلی سره د وړو زامنو انوسو کلوسو ډیرو کنه، هغې ته یعقوب علیه السلام په کور کې خبره کوي او دا ورته وی چې ما ته یوسف علیه السلام خوشبوئی را ورسیده. ولما فصلت العیر او کلا چراوتا قافله د مصر نه په طرف د کنعان، قال ابوهم نو اوی پلار د دی خپل کور کې خپل اهل ته، انی لأجد ریح یوسفا چې بشک از معلومو ما خوشبوئی د یوسف علیہ السلام، لولا ان تفندون کچر نوائے ما تابی وقفا، زکر دیر عمر والو او دا غید طبیعتون نوم واقفو چود دا یوسف علیہ السلام پا حق کس خبر اکوم دی مال جواب را کئی حدیث ما دا خبر رد کئی، نزکی دا شفقت تو وجن داوی چتا سو خماتا نسبتو نکوائی کنا چی دے دیر بودا شوی دے دماغ کار نکی وسا، لیکن پا انبیاء و باندیدہ سو وقت نرازی چاگی دا سو عمر تورسی او داگی پا حواسو کی فرق راش نا دا نور خلقی تا انبیاء و اللہ دا حالت نبچ کری دی او تا مخ کی زکاوی چی دی بیا ما تا پی غور رانکی، لولا ان تفندون فند کمزوری تاوم ویلشی، ضعف دا عقل تاوم ویلشی، او دا معنا دلتا بہتر دا کتا سما تا آغا نسبت نکوی چی دی ډیر عمر پوجه باندې عقل کار نکوی، فکر یې کار نکوی، دماغی توازن یې صحیح نه دی، دا ما ته نوایه. نو یقیني چې زه د یوسف علیه السلام په خوشبویه پوه شوم، دا دومره د لرې ځای نه دی. کوم امام رازی رحمت الله علیه او روح المانی دا وایي چې دومره لری منزل کې دا خوشبوئی رسیدل دا د عادت نه خلاف ده، او کومه خبره چې د عادت نه خلاف وي نو معجزه ای، دا د یعقوب علیه السلام معجزه وکن چې هغه ته دومره مسافت کې د یوسف علیه السلام د کمیس او خوشبوئی ورسیده. دا وی د جنت خوشبوئی وا زکا کمی سوی د جنتو، یعقوب علیہ السلام د جنت ته خوشبوئی نه خبرات له وتا، هغه د یوسف علیہ السلام د خوشبوئی نه خبرو چې سواخه و سره تیر کړو په کور کې ماته نه خبرو کنه، هغه ته معلومه وا زکه وی چې انی لا جذوری ح یوسفا، دا معجزه و دا انبیاءو. نو دی که دیتا اسباب و تاجت نشتا چه هوارالا از کمیسا خوشبوئی اوڑا کنعان تا، دل تا خو هوارالا کنا، لیکن دا سلیمان علیہ السلام تخت چې د سبا خار ناراضي عراق تا او شام تا ناغه چا راوړو قبل ان يرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام وی دا به دومره زر راشي چې د رب دسترګې په شان نه د هوا کارو تی ته ضرورت نشته دی. بس الله رب العزت په خپل قدرت سره او خوشبویی د یعقوب علیه السلام حواسو ته ورسوله نو هغه پوه شو. قالو تلای اوی هغه اهل د ده په کور کې چې قسم په الله دی انک لفی ضلالک القدیم چې یقینا ته په هغه محبت د یوسف علیه السلام پخوانی کی راگیری اغسی پاغی کی راگیری دین تصبری گی نا چی دوم را زمانه اوشوا او تا اغسی داغنم اخلی سکر دا انسان پا عقل کی نا نرازی چی دوم را زمانه دی یو بندرو کی یو اغدی بیا پیداش ولال مراتنا محبت تے حضرت قتاده وی او ولال نمرات اغنه دی چې د هدایت په مقابله کې استعماليږي ځکه انبیاء او تداغې نسبت کفر دی. او غی ته نسبت ته کفر نشي کېدی دا موږ ته ولال لفظ دیر درون خکاری زکا منگ محاورین نیو خبر چه دلالت لفظ پسوم رمانو کی استعمالی گی کل دی یری پا مانا رازی کل دی خطائی پا مانا رازی دلال او کل پا مانا دی رکی دو سر رازی یو شی رکش ضل الماء في اللبن اپمانا ده محبت سر راضی لکه ده سوره دوحا په تفسیر کې مفسرین ویلي دي ووجدك ضالا فهدا یو معنا دا چله ته معلوم وي چستا ډیر محبت او د دین سره د الله د وحدانیت سره او د هدایت سره د فهدان ته هدایت وکړه. ستا په زړه کې د الله د محبت یو موجو او ته په دې نه چې دا به څنګه ښکار کوما تلې چل نظر ته نو فهدا الله ته چلو خو چو دا اللہ شان دا اللہ عظمت چستا پزلو کی پروت تے دا غیب دا طریقی چو قرآن یتا تنازل کنو فہدا دلتا مانا ام اغدا یقینا تو پا محبت یوسف علیہ السلام کی اغا چو دیر پخوانے دے فلمان جال بشیرو کلا چراغ اغا زیری والا زیری والا سوکو بد یوسف علیہ السلام رو رو اللہ تعلم دے چکم یو دم بسیرینو پدی باندے اتفاق دے چی دا یہوداو زکا دویلیو رونو تا چی پما باندے ہم د ظلم هغه قمیص وړو چې د پلار نظر داغې د وجه نه کم شو نو زبا د شفا د قمیص هم زوړم دا زما حق دی نو یې درا وړیو نو بشیر دیو زیرې ورکو کنه خپل پلار له د یوسف علی السلام په حیات باندې. نو کلا چراغ غزیر والا القاه علی وجهه نو اچو هغه کمیس په مخ د یعقوب علی السلام فرتد بصیرا نو راغې جگ جوړ بالکل چې څنګه مخ کې نو هغه بیا شو هغه حیران شو. بیا رستو پلار تا منت کوي او معافی تینا غواړي. یعقوب علیہ السلام تا چکل زیر حاصل شو د کمیس پوجا باندې نو تپوسی تیناو که چه کیفا کان یوسف، یوسف علیہ السلام څنګه هغه ته وی چې د مصر بادشاہ و یعقوب علیہ السلام وی چې ایوشین اصنع بالملک زد مصر بادشاہی سکوما علی ای دین وجدته علی ای ملت وجدته فکم دین باندیو اغو توی علی الاسلام. یعقوب علیہ السلام وی الان تمت النعمت اوس نعمت پرش چې الله ویلو چې ويتم نعمته علیکا وعلى آل یعقوب بیا وی چې زیر درا کړی دی ازیر چې څوک راوړي نو هغه له انعام پکاري وی مونږه سور وزیو شوی چه ده غصه ناسیو ده خوراک سنشتا نو طالب انعام کی صدر کو نو دعای و توکڑا چه هون اللہ علیکا سکرات الموت اللہ دی پتا باندی ده مرگ سخت احسانی کیم دی نبلوی انعام شتا هون الله عليك سكرات الموت دا بهتر دعای یو انسان ته. نور دعاګان غیر ضروری دي چې الله یې له صحت در کیو له خوشحالي در کیو الله دې همیشه د پاره آباد ساته او الله دې ګلی ګلزار ساته یا خدای ته دا سخت دا دعا ده. دعا دائی لکه یعقوب علیہ السلام چکڑی وا قرطبی ہوئی تفسیر کبیر ہوئی نشابوری ہوئی چدا دعا اکڑی ہوئی تا دکا ضرورت دی دی انسان تا پاگا وقت کیچ چالا سپکار نرا دی نمال نا اولاد نحس بغیر دا دعا نا دعا و ترسی اولی قبلی بیا داسې خلق وي. قال الم اقل لكم او یعقوب علیہ السلام ایمانو ویلی تاسو ته انی اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه پوهیږم خدا الله د طرف نه خپل ذاتی علم زما نشته ویګم خدای علم نه چې الله طرف نه ما ته وحی کیږي ما لا تعلمون په حالت باندې چې تاسو پې نه پويګې ما بار بار تاسو ته وی چا سلاو ایاتی نی بهم جميعا سما په الله باندې اعتماد ته چې دا ځامن به ما ته اوزل ټول راجم کوي او اغا خبره صحیحوه اللہ نا جسو کمیت ساتی اللہ والا پرکی کنا. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا قوی دی اهل اولاد دی یعقوب علیہ السلام چیپلار زمون بخنو غوار زمون دپارا دگناهنو زمون انا کنا خاطئین بشکا چې مونږه غلطې کړې دي مونږه یو ډېر خدای کوونکی اټول بیا را رسیدلی او قران اختصار کړي راو رسیدو حال داس شو اټول ته مطالبه کړي چې ابان استغفر لنا ذنوبنا دا ویل شي کنه داسې بندتان چې هغه پاک بندي معزز وي او تابعداري د الله نو ته وته ویلې چې زما د پاره سوال وکړه زما د پاره دعا وغواړه او معلومیږي چې یوازې یوسف علیه السلام پیغمبر وو نورونه پیغمبران نه وو څکه د پیغمبر نه ګناه نه کیږي هغوی په خپل اقرار کوي چې ذنوبنا زمون ګناهونه دي رسو زمون د پاره بخنه غواړه چې الله یې معاف کړي انا کنا خاطئین پیغمبران خطایی نه کوي اگر که بعض مفسرین سینزوری کوي دي ته سینزوری وایي چې ټول پیغمبرانو قرآن دیو خکارو او صریحیو آیاتونو ته نه ګوري قال ویاقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم زردا چې بخنه وغواړم ستاسو د پاره د خپل رب نه تلوار مکوي وبشي قرطبی ذکر کړی دی چې ګوره ځوانانو د بوډاګانو مېند کې ډېر فرق دی یوسف علیہ السلام نوم سوال شیو چیرونو و تویلیو چی لقد آسرک اللہ علینا تا اللہ پا مونگ دیرو چت کلی وین کننا لخاتوین امونگ دیر غلطے و خطائے کلی دی یوسف علیہ السلام ضروری چی لا تصریب علیکم اليوم نا زما طرف نا تاسو بانده اس ملامتی آنشتا فورا نی خبر آگر او چې یعقوب علیہ السلام ته وی چې زمونږ د پاره بخنه هغه یو بشي سوف استغفر لكم مشرانو کار ډیر د قلاری کړه سو وخت یې رستو کړه دی الله تعالی علم دی خو مفسرین وی چې د جمعې ورځ ته او یا سحر وخته او د سحر دا خبره قوی ده ځکه قرآن کې راغلی دو ځایا چې والمستغفرین بالاسحار مؤمنان هغه خلقی چې د سحر په وخت کې ناستی د الله ذکر کوي او د الله نه معافی غواړي د خپل ګناهونو غم یې وسره کد مانزه نمخ کیوم او کد مانزه نرستوی تنور خطو پوریم دا دا استغفار وقت دی دلوی خلق دا عادتو چی سار مانزه نپس بیتر نور خطو پوری بلکار نکو بلکی ناس بو اللہ تا بیزاری کولا دا دا قبلی دو وقتی کنخوا او دا غسی صورت زاریات کی مراغلیو دا مومنانو پشان کی چلے ال تک اخرت کے حال بیانی نوی دا آغا مومنان دیو آغا خلق دی چی دیو پوخ دا سحر کی دا اللہ نے بخنا غختا استغفار بے کاؤ نو دا بهتره ده چې یعقوب علیه السلام وی چې د دعا وخت شته کنه څنګه چې د مانځ وخت ده د روجی وخت ده د حج وخت ده نو دعا خدای ټولو نه لوی عبادت ده نو دې لپاره به وخت نه وي دید پار وقتونو مشتے دید پار شرطونو مشتے ناغا وقتونو یو پاکی وقت دا سحر دے نورم ډیر دی زردہ چی بخنا وغوالنستاو دا پار دا خپل ربنا انہو هو الغفور الرحیم بیشکا چی اللہ بخشش کون کدے محربان دیار لز احوال یوسف علیہ السلام دې دې پورې ذکر شو او سوار لسم کې با داغه د قصې خاتمه ای بیا واخ